8 ივნისი განსაკუთრებული დღე იყო იმით, რომ ვენერა გადაეფარა მზის დისკოს და კავკასიაზე არცერთი ინდური ფილმი არ გასულა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ასეთი რამ 122 წელიწადში ერთხელ ხდება. ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისშივე მე მინდა აღნიშნო, რომ ხვალიდან უკვე იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში და ჩვენ წინასწარ დავინტერესდით თუ ცნობილი ადამიანებიდან ვინ რომელ გუნდს გულშემატკივრობდა ამ ჩემპიონატში. ნუ აღმოჩნდა, რომ სანდრა რულოვსი გულშემატკივრობს ჰოლანდიის ნაკრებ გუნდს, სალომე ზურაბიშვილი გულშემატკივრობს საფრანგეთის გუნდს, შალვა ნათელაშვილი ევროპის ჩემპიონატში გულშემატკივრებს არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებს. ხოლო ძალიან ადვილი გამოსაცნობია თუ ვის გულშემატკივრობს ზურაბ ჟვანია, რადგან კობა დავითარშმა თქვა, რომ მე ყველა გუნდს გულშემატკივრობ გარდა ინგლისისაო. ეს საფეხბურთო, ამ საფეხბურთო ჩემპიონატს რუსთავიორი გადასცემს პირდაპირ ეთერში და გამომდინარე აქედან მცირედი რაღაც პროგრამული ცვლილებები იქნება რუსთავიორის ეთერში. ასე მაგალითად, ღამის შოუ გავახოლმე ცოტათი ადრე, ვიდრე ახლა გადის, ღამის კურიერი შესაბამისად ცოტათი გვიან, ხოლო რაც შეეხება საოჯახო ტოტო ეთერში გავა თამაშების დროს. ეს მთელ ეკრანზე ხო არის თამაში და მარჯვნივ პატარა ფანჯარა იქნება. ეს გავა საოჯახო ტოტო იმიზით, რომ იქნებ ფეხბურთების დროს მაინც უყუროს ვინმე ამ გადაჭრას. სხვა ტელეკომპანიები კი უკვე ემზადებიან ზაფხულის დასვენებისათვის, ისინი ემზადებიან დასასვენებლად, წასასვლელად. ტელეკომპანიამ ზე აპირებს, რომ დაისვენოს ზღვაზე. ისინი მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში მიიღებენ ნარუჯს ზღვაზე და ესე იგი სექტემბრისათვის, როცა ეს სეზონი ჩაივლის, ნავარაუდევია, რომ ტელეკომპანიამ ზეზე გაჩნდება ახალი ტიხარი მზის ჟურნალისტების მონაწილეობით, დარუჯული ჟურნალისტების მონაწილეობით და ეს ტიხარი ასეთი იქნება: ზაგარი მზეზე. რაც ეხება რუსთავიორის აპირებს, რომ ზღვაზე დაისვენოს და რუსთავიორი არაპირებს, რომ უღალატოს თავის ტენდენციურობას და ეს ჟურნალისტები ეს ცალმხრივად ტენდენციურ ზაგარს მიიღებენ. და რაც შეეხება ტელეკომპანია ევრიკას, ტელეკომპანია ევრიკა დასასვენებლად ორი კვირით მიდის ძმაკაცის სოფელში. პირველ სტერეოზე მოგეხსენებათ, რომ პირველი სტერეოს მესვეურებმა დაიწყეს ისეთი აქტიური ბრძოლა მეკობრული ნაწარმის წინააღმდეგ და პირველი სტერეოს ეთერში მხოლოდ ქართველი მომღერლების კლიპებს უშვებენ, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ მიუხედავად ამისა უცხოური ესტრადის ნაკლებობა ამით არ იგრძნობა მაინც პირველი სტერეოს ეთერში. ეს მინდა შევეხო გადაცემას პროფ ათეული, როდესაც ირჩევენ გარკვეული პროფესიის ადამიანებს და ეკითხებიან აი მათი საყვარელი მომღერლების შესახებ, ანუ რაღაც გარკვეული პროფესიის ადამიანები ერთხელ თავიანთ საყვარელ მომღერლებს. ექიმები აღმოჩნდა, რომ ამ შესაბამისი გამოკითხვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ექიმები უპირატესობას ანიჭებენ ლექსენს, რადგან ლექსენის მეორე ალბომის გამოსვლის შემდეგ პაციენტების რაოდენობამ ერთიორად იზარდა. არიკმახერები უპირატესობას ანიჭებენ ნინო ქათამაძეს. ლოგოპედები უპირატესობას ანიჭებენ ჯგუფს მწვანე ოთახი. ხოლო რაც შეეხება გამოკითხვას, რომელიც მომღერლებთან ჩაატარეს, ესე იგი, აქ გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, რადგან ყველა მომღერალმა ხმა მხოლოდ თავის თავს მისცა. აი ესეთი შედეგებით დამთავრდა ეს. მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესავსებად რაღაც ახალ მეთოდებს მიმართა. პირველი ასეთი მეთოდი არის კონტროლი, აი გამკაცრებული კონტროლი კონტრაბანდაზე, ანუ აი გააქტიურებული ბრძოლა კონტრაბანდის წინააღმდეგ. ამასთანავე საბაჟოს თანამშრომლებმა დააკავეს კონტრაბანდული ძეხვი, საწვავი და გასაბერი ქალები. ეს ძეხვი გადაეცა საბავშვო სახლებს, საწვავი გადაეცათ გლეხებს, ხოლო გასაბერი ქალები არავის არ გადაეცა და მებაჟებმა თავისთვის დაიტოვეს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ასეთი გაძლიერებული დაცვის პირობებში კონტრაბანდისტები მაინც სხვადასხვა რაღაც ხრიკებს მიმართავენ. ასე მაგალითად, როგორ შემოქონდა საქართველოში კონტრაბანდული სიგარეტი. მოდიოდა ორი კონტრაბანდისტი საზღვართან, შემდეგ ერთი გადმოდიოდა საზღვარს ახეთ და იქით რომელიც რჩებოდა, იმას ეკითხებოდა, რომ სიგარეტი ხო არა გაქო. ის რომელიც დარჩა, ის ეუბნებოდა, რომ კიო აგერო, აიღეო. აიღეს ორი აიღეო. და აი ესე გადმოქონდათ ეს სიგარეტები და გაავსეთ ბაზარი კონტრაბანდული სიგარეტები და მათი აყვანა, მათი დაკავება მოხდა მაშინ, როდესაც ესე იგი მათ იგივე მეთოდით დააპირეს, რომ კონტრაბანდული ცხვრები გადმოეყვანათ საზღვარზე, ანუ ისევ იგივე მეთოდით ერთი გადმოდიოდა ახეთ და მეორე რჩებოდა და ეს პირველი ეკითხებოდა, რომ ცხვარი ხო არა გაქო, ცხვარი. და ეს დააკავეს ეს ორი კონტრაბანდა. ასეა თუ ისეა, არსებობს მოსაზრება, რომ სააკაშვილმა უკვე შექმნა მძლავრი საბიუჯეტო მანქანა. ამ მანქანის დიზაინი ეკუთვნის ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს. ამ მანქანის საჭესთან ძის უკვე გამოცდილი გონშჩიკი ზურაბ ჯვანია. ამ მანქანის მოტორი არის ზურაბ ნოღაიდელი, რომელიც ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ უკვე მეორე კრუგზეა. გილაური არის ამ მანქანის პავაროტნიკი, რომელიც ხან ინთება და ხან ქრება ესეთი. რაც შეეხება ზურაბ ჭიაბერაშვილი არის ამ მანქანის დვორნიკები. ნინო კალანდაძე კი არის ეს სარკის ქვემოც რომ ჩამოკიდებული თოჯინა არის. ეს არის ნინო კალანდაძე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მანქანაში, ანუ რაზეც დგას ეს მანქანა, ეს არის საბურავები. საბურავები არიან ოქროაშვილი, ბარამიძე, ადეიშვილი და მერაბიშვილი. მინდა გითხრათ, რომ ოთხივე პაკრიშკა ვედუშია და ესე იგი, თანაბრად რომ გაიცვითოს ეს პაკრიშკები, ხშირად ადგილებს უცვლიან ხოლმე ამ მანქანაში.